και φίλοι, θα ήθελα λοιπόν με κάθε αίσθημα ευθύνης πολιτικής να απευθυνθώ και να σας πω ότι έχω τη βεβαιότητα πως περνάμε οριστικά τη μεθόριο από την οικονομική και κοινωνική αιμορραγία στην εύρωστη διαδικασία της ψωροκόστανας. Αν προσέξατε, είπε έχει τη βεβαιότητα ότι περνάμε τη μεθόριο. Αυτή τη μεθόριο θα την περάσουμε με τη βεβαιότητα του Αλέξη Τσίπρα. Να ευχηθούμε να μην μπερδέψουμε τη μεθόριο όπως έχει συμβεί πάνω στον Εύρο και τα παρακολουθούμε όλα. Και ευχόμαστε να είναι το καλύτερο δυνατό, γιατί δεν είναι εποχές για τέτοια, που όμως η εποχή σηκώνει και μας φέρνει τέτοια. Να μείνουμε στη μεθόριο του Αλέξη Τσίπρα που είναι πιο εύκολη και με τη βεβαιότητά του την περνάμε για να πάμε στην ψωροκόστα, να το είπε μια χαρά. Όχι ότι δεν είμαστε, αλλά είναι αλλιώς όταν το βάλει ως στόχο και με βεβαιότητα θα προσπαθήσουμε να το περάσουμε. Είπε και κάτι άλλο ο Αλέξης Τσίπρας, πάρα πολύ ωραίο, είναι ακριβώς όπως το είπε, θα το ακούσουμε τώρα, μιλάει για την αρετή, για έναν δρόμο που θα ακολουθήσουμε, να ακούσουμε το πραγματικό κείμενο. Μάθαμε όλοι. Μάθαμε τον έρωτα στα σκαλιά της εισόδου, παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό. Μάθαμε όλοι. Μάθαμε το φίλημα στη γωνιά της βεράντας, παίζοντας στριφτό αχάλματα γιατρό. Μάθαμε όλοι μέσα από τις καθημερινές μάχες, μέσα στις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης τόσα χρόνια, μέσα από λάθη και παραλήψεις, ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της δουλειάς και της αρετής, της αρετής και της δουλειάς. Θέλετε, νομίζω, 30 δεύτερα να σκεφτείτε τι ακριβώς είπε ο ποιητής. Ότι οι επιθυμίες μας, η υλοποίηση των επιθυμιών, περνάει μέσα από το δρόμο της αρετής και της δουλειάς, της δουλειάς και της αρετής. Ναι, μιλάει για τους Σιριζαίους, έτσι όπως τους ξέρουμε, για τον ίδιο, για την κυβέρνησή του, για τα επιτελεία του Μαξίμου, ότι εμφορούνται από τέτοιου τύπου συναισθήματα και πλαίσια της αρετής, ΣΥΡΙΖΑ, και ΑΝΕΛ και της δουλειάς. Ξανά ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτό ήταν το πραγματικό κείμενο. Επειδή μας φάνηκε κάπως εμάς εδώ, που πάντα μας φαίνονται κάπως όλα αυτά τα πολύ ποιητικά όταν τα λέει ο Τσίπρας κυρίως, είπαμε να το διορθώσουμε λίγο. Μάθαμε όλοι μέσα από λάθη και παραλήψεις ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Πρόκειται για τον οδικό άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα τις έχουμε. Nonos moverán como un árbol firme junto al río. Nonos moverán. Να πω και ένα άλλο σε εσάς, έτσι για πρώτη φορά. Προχτές χάζευα τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Αυτός είναι ο Δημήτρης Καμένος, ο οποίος προχτές χάζευε, καθόταν στο σπίτι και χάζευε τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Το δρόμο τον ακούσατε, νομίζω είναι πιο σαφές αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και πιο σαφής ο δρόμος ο οποίος μας περιέγραψε, γιατί το άλλο με την αρετή και τη δουλειά δεν κολλάει στους Σιριζαίους, ενώ αυτό μέσω πύλου Καλαμάτας είναι καλύτερο για να υλοποιηθούν οι επιθυμίες τους, όχι για άλλο λόγο. Ο Δημήτρης Καμένος λοιπόν κάθεται και χαζεύει τον ύμνο των Σκοπίων και έχει να κάνει μια πολύ ρεαλιστική, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, ο Δημήτρης ο άλλος, έχει να κάνει μια πολύ ρεαλιστική πρόταση για την ονομασία των Σκοπίων. Να πω και ένα άλλο σε εσάς, έτσι για πρώτη φορά. Προχτές χάζευα τον εθνικό ύμνο των Σκοπίων. Έχει μέσα ζητήματα. Λέει συνέχεια για τη Μακεδονία. Εάν βάλουμε ένα άλλο όνομα για έργα όμνες, για κάθε χρήση εσωτερικά, το οποίο δεν το θέλει. Δεν το δέχονται αυτό οι Σκοπιανοί. Θα πρέπει να αλλάξει όπου λέει Μακεδονία και το εθνικό ύμνο σε 4 αναφορές, να το λένε Φώτη Κουβέλη. Ναι, τα Σκόπια. Nidos en la vida, no nos moverán. Να το λένε Φώτη Κουβέλη, ναι, τα Σκόπια. Como un árbol, firme junto al río, no nos moverán. Να το λένε Φώτη Κουβέλη, ναι, τα Σκόπια. Ναι. Δεν είναι άσχημη πρόταση, μην την πετάξουμε και αυτή, γιατί έχουμε έρθει σε αδιέξοδο, το έχετε καταλάβει. Μην την πετάξουμε και σε 25 χρόνια ξαναψάχνουμε όνομα, να αποκαλέσουμε τη γειτονική χώρα Φώτη Κουβέλη και να στήσουν και αδριάντες του Φώτη Κουβέλη και να ονομαστεί και η Εθνική Οδός εδώ, από την Κηφισιά μέχρι πάνω στα Σκόπια. Φωτίου Κουβέλη, στρατάρχου, μπορούμε να τον βάλουμε. αφού είναι και αναπληρωτής υπουργός. Δεν είναι κακή πρόταση και μπράβο στο Δημήτρη Καμένο, είναι μια ωραία πρόταση. Έργα όμνες, σύνθετη για όλες τις χρήσεις. Σαν το αλεύρι, όπως λέγαμε και χτες. Έχουμε όμως και δεύτερη εκδοχή για τον περίφημο δρόμο του Αλέξη. Μάθαμε όλοι, μέσα από λάθη και παραλήψεις, ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Αναφέρομαι στον αυτοκινητόδρομο Μωρέας από την Κόρυθο στην Τρίπολη και την Καλαμάτα. Ωραίος δρόμος. Έτσι είναι όλος ο δρόμος, κύριε πατριώτη. Όχι. Παραπάνω χαλάει. Μαμά είσαι. Το μουναλό θυρμέγουν τα ρίγιο μόνος μοβεράν. Όπως όλοι ξέρετε, φεύγω σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο. Ωραία, τι πάθαμε. Αυτός που φεύγει σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο είναι αυτός που έπαιρνε την επιδότηση ενοικίου μαζί με τη σύζυγο για να μένουν στο Κολωνάκι, γιατί δεν τους χώραγε η γλυφάδα, ήταν 30 τετραγωνικά και πήραν την επιδότηση επειδή έχουν 3 εκατομμύρια καταθέσεις, μια βίλα στη Σύρο, ένα διαμέρισμα στην Αμερική και ποιος ξέρει τι άλλο. Είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, κατά τη χθεσινή παραλαβή παράδοση, παρέδωσε και είπε τα καλύτερα για τον εαυτό του, για το έργο του. Και μας άφησε την γνωστή παρακαταθήκη που αφήνουν όλοι αυτοί που παρατάνε κάτι πολύ σημαντικό για να έρθουν εδώ να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό. Όπως όλοι ξέρετε, φεύγω σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις, σου λέω! Φεύγω σε μια κρίσιμη για την οικονομία περίοδο. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα! Μην τρέχεις! Στάσου, πέσε κυβούρτσα! Κάτω από απρόσμενες περιστάσεις, χωρίς να έχω ολοκληρώσει πλήρως το έργο το οποίο ανέλαβα. Αλλά πιστεύω πως αφήνω πίσω μου ένα χρήσιμο έργο για τη χώρα. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Αλλά πιστεύω πως αφήνω πίσω μου ένα χρήσιμο έργο για τη χώρα. Προφανώς αφήνει χρήσιμο έργο για τη χώρα πίσω του. Άλλωστε θα υπήρχε ποτέ περίπτωση κάποιος υπουργός που φεύγει για τους χι λόγους να πει «Δεν άφησα πίσω μου πολύ σημαντικό έργο, δεν άφησα χρήσιμο έργο». Ποιο ακριβώς είναι το χρήσιμο έργο που αφήνει και ο Παπαδημητρίου και όλοι αυτοί? Θα πει κάποιος, δεν αποδίδουν αυτά αμέσως, θέλουν και κάποιο χρόνο για να φανούν. Ωραία. Ποιο είναι το χρήσιμο έργο που άφησαν οι υπουργοί πριν 5 χρόνια, που έχει αποδώσει τώρα? Γιατί νιώθω ότι η ζωή μας γίνεται χειρότερη σε αυτόν τον τόπο. Ένα χρήσιμο έργο, και δεν θυμάμαι ποιος το ξεκίνησε, ήταν τα ΚΕΠ. Αυτά που όντως εξυπηρετούν τους πολίτες. Μπορεί κάποιος να το πει, όχι μπορεί. Σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διευκόλυνε τη ζωή όλων μας. Το έργο του Παπαδημητρίου που το αφήνει στην κρίσιμη κατάσταση και είναι και πολύ χρήσιμο σύμφωνα πάντα με τον ίδιο και με κανέναν άλλον. Ποιο ακριβώς είναι, δεν μας το είπε. Και μείναμε με την γνωστή για άλλη μια φορά απορία. Δεν πειράζει, έχουμε συνηθίσει να έχουμε τέτοιες απορίες. Να επανέλθουμε στο Δημήτρη Καμένο, ο οποίος μίλησε για το γεράκι του Πενταγώνου. Νομίζω ότι υπήρξε η σύμφωνη γνώμη του Πάνου του Καμένου για την επιλογή του Πρωθυπουργού. Ενημερώθηκε και συμφώνησε, λέτε. Φαντάζομαι, ναι. Σε αυτά τα υπουργεία πάντοτε υπάρχει. Οπότε είναι μια επιλογή η οποία μέσα στην πολιτική. Θα τα βρούνε, πιστεύετε, στο Υπουργείο. Θα τα βρούνε. Ένα παλιό γεράκι της πολιτικής, όπως είναι ο κύριος Κουβέλης, θα γίνει ένα γεράκι στο Υπουργείο Άμυνας. Γιατί έχουμε και πολύ σοβαρά προβλήματα τώρα με τους Τούρκους. Θα δείξει πυγμή. Νομίζω θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, ο κύριος Κουβέλης. Νομίζω θα είμαι στην πρώτη γραμμή, ο κύριος Κουβέλης. Του παν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή. Θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Εγώ θα γίνω Σαμαράς. Εκείνος δεν μιλάει πολύ, του είναι μεγάλη η στολή. Του είναι μεγάλη η στολή και βάσανο οι αρβίλες. Επίσης, το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Το εμβατήριο που του στόματα να λέει. Πολλά νερά, βρώμικα ψάρια, λέει ο λαός μας. Το πιο σταθερό από όλα είναι αυτό. Από το γεράκι λοιπόν, όπως ο Δημήτρης Καμένος τον αποκάλεσε, το γεράκι του Πενταγώνου, τον είδαμε και χτες, τον καμαρώσαμε και νιώθουμε και πιο ασφαλείς από χτες που ανέλαβε τα καθήκοντα. Καμένος Κουβέλης, το καλύτερο δίδυμο για την άμυνα της χώρας στα πάρα πολύ δύσκολα. Αντί για Κουβέλης, μπορεί να λέμε γεράκι ή μαξιλαράκι ή πατερίτσα που έλεγε παλιότερα ο Πάνος ο Καμένος. Πιστέψαν αρκετοί ότι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούν να γίνουν οι δημάρχοι δεξιάς. Δηλαδή να φτιάξει ο κύριος Σαμαράς μία πατερίτσα που όταν χρειαστεί τη βοήθεια, όπως κάνει κατά καιρούς με τον Κουβέλη, να φωνάζει και τους ανεξάρτητους Έλληνες να βάζουν πλάτη. Αυτό είναι η δημάρ, πατερίτσα. Πατερίτσα. Ο άρχοντας των μαξιλαριών είναι ο Κουβέλης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Ακόμη και σήμερα που είναι εκτός κυβέρνησης, το λέτε αυτό. Μα και τι εκτός κυβέρνησης, έτοιμος είναι. Δεν προλαβαίνω να τον καλέσουν. Από μόνο του θα πάω άμα χρειαστούν. Δεν χρειάζεται καν να τον καλέσουν τον Κουβέλη. Αυτά τα έχει πει παλιά και μαξιλαράκι τον αποκάλεσε και πατερίτσα. Να ακούσουμε τι είπε χτες κατά την υποδοχή. Κύριος Φώτης Κουβέλης, μία πατερίτσα, προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου μας, μία πατερίτσα που σε δύσκολες εθνικές περιστάσεις πάντα υπηρέτησε τις αρχές της δημοκρατίας, μία πατερίτσα, διδάσκοντας σε όλους μας την ενότητα του ελληνικού λαού, μία πατερίτσα, την ενότητα του έθνους, ανεξαρτήτως πολιτικών επιλογών. Μία πατερίτσα. Αγαπητέ Υπουργέ, σας καλωδεχόμαστε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλώς ήρθες, Φώτη μου. Έχουμε καλή συνδρομή, καλή δύναμη. Μία πατερίτσα. Και καλή συνεργασία. Μία πατερίτσα. Επίσης. Πατερίτσα. Μία πατερίτσα. Επίσης. Πατερίτσα. Επίσης πατερίτσα. Ο Φώτης Κουβέλης και ο Πάνος Καμένος, παλιές και νέες δηλώσεις, όλα αυτά μαζί στην τελετή υποδοχής χθες. Έγινε και παρέλαση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει μείνει μια τρίτη εκδοχή για τον περίφημο δρόμο της αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα. Μάθαμε όλοι μέσα από λάθη και παραλήψεις ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της Ολυμπίας Οδού μετά τον Πύργο, στο καλό νερό και την Τσακώνα. Στο καλό νερό και την Τσακώνα. Στην Τσακώνα. Στην Τσακώνα. Ποιος θα δει την κομμένη γράνα. Γράνα που σημαίνει υδραγωγός, που καταστρέφει το νερό, το έδαφος. Ο μεγάλος, ο Βύρον Πολύδωρας, είπε Τσακώνα. Ο Τσίπρας, λογικός ήταν ο συνειρμός, νομίζω και στα μυαλά πολλών ακροατών θα έγινε, οπότε σας διευκολύνουμε. Ακούσαμε και μια καλή στιγμή της ελληνικής σάτιρας, γιατί ο Πολύδωρας εκεί ανήκει, δεν ανήκει πουθενά άλλου. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, με τους δρόμους του Αλέξη Τσίπρα που περνάνε από όλη την νότιο-δυτική και σχεδόν όλη την Πελοπόννησο και με άλλους δρόμους. 2-11-208-200 σας περιμένει να πείτε αυτά που θέλετε με πολύ μεγάλη χαρά και κατανόηση που την έχετε ανάγκη, την έχει και ο ίδιος ανάγκη. Mail μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, και όποιος θέλει να στείλει SMS θα γράψει Real, θα αφήσει κενό, θα γράψει ό,τι θέλει, το κειμενάκι, το μήνυμά του, και όλο αυτό θα το στείλει στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Και στον ήχο είναι η Κατερίνα Βουτσάμ. Και αμέσως μετά την Κατερίνα Βουτσάμ ακολουθεί η Αφιλότιμη. Ήμουνα και ευρωπαϊστής. Ήμουνα αριστερός. Και έχω γίνει ψυχοπαίδη και έχω γίνει παραγιός. Της κρίσης στην Ευρώπη. Και έχω γίνει παραγιός. Των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχω γίνει παραγιός. Των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων. Και έχω γίνει παραγιός. Εστεβιέρε πια σήκου και σήκου. Και έχω γίνει παραγιός. Της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής. Στη δική μου την καρδιά αφιλοτίνη. Άπιστη γυναίκα! Πόσο λάθος με μετράς, αφιλοτίμη. Στη δική μου κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση. Αφιλοτίμη, πόσο λάθος με μετράς, αφιλοτίμη. Ω, ανέσχυντη, αφιλοτίμη. Στις εκλογές και στις προπροηγούμενες εψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο ο οποιοσδήποτε να εικάζει ότι εψήφισα άλλο κόμμα από εκείνο το οποίο διήφθηνα από τη θέση του Προέδρου. Εψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο ότι εψήφισα άλλο κόμμα από εκείνο το οποίο διήφθηνα από τη θέση του Προέδρου. Και θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Φώτης, ο νέος υπουργός αναπληρωτής άμυνας σε μια στιγμή ακραία συνέπεια. Το ακούσατε, δεν ψήφισε, αλλά ψήφισε τελικά και θα ψηφίσει ενώ δεν θα ψήφιζε. ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το βράδυ στο Πειραιά, το απόγευμα, έχει 6 ώρα πορεία. Συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος Φαβέλα, μετά και το χτύπημα των Χρυσαυγητών προχτές. Όπως λένε και στην αφίσα που κυκλοφορεί ήδη στην πόλη. Πειραιάς, πόλη αντιφασιστική, καμία ανοχή στα τάγματα εφόδου και στις φασιστικές προκλήσεις. Αντιφασιστική διαδήλωση Παρασκευή 2 Μαρτίου σήμερα. Συγκέντρωση 6 ώρα το απόγευμα, πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι από τον σταθμό του Πειραιά. Και νομίζω το βράδυ στις 10 στη Φαβέλα έχει πάρτι ενίσχυσης, οικονομικής ενίσχυσης για όλα αυτά που συμβαίνουν. Χθες στη Βουλή τώρα είναι ο βουλευτής του ΚΚΕ ο Συντυχάκης που μιλάει για κάποια θέματα και αναφέρεται κάποια στιγμή στη Χρυσή Αυγή και βάζει το χαρακτηρισμό εγκληματική οργάνωση. Προεδρεύων πάνω ήταν ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών. Δεν του άρεσε που ο βουλευτής του ΚΚΕ αποκάλεσε τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση και έθεσε θέμα διαγραφής από τα πρακτικά αυτής της πολύ κακής φράσης για τη Χρυσή Αυγή. Θα διαγραφεί τόσο από τα πρακτικά η συγκεκριμένη έκφραση, όσο και η δική σας περί πέμπτης φάλαγγας, για να κρατήσουμε ένα επίπεδο στο τέλος της όλης συνεδρίασης. Ναι, δεν θα μου πείτε τώρα στην στιγμή. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολη η όλη διαδικασία. Ας λήξει εδώ το θέμα. Δεν είναι έτσι. Έτσι είναι, κύριε Συντυχάκη. Δεν έχετε το λόγο αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώθηκε και θα πω τι πρέπει να διαγραφεί. Έχω το δικαίωμα να διαγράψω κάποια έκφραση εάν θεωρώ ότι δεν πρέπει να υποθεί. Και να φωνάξετε. Φωνάζετε για να φοβηθούμε τώρα δηλαδή. Δώσετε το λόγο στην εγκληματική Χρυσή Αυγή. Αυτό είπατε εσείς και σας είπα να διαγραφούν οι εκφράσεις. Είναι κατάχρηση αυτό που κάνετε. Δεν είναι κατάχρηση. Κατάχρηση είναι αυτό που κάνετε σε αυτή τη στιγμή. Ακούστε με να σας πω. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως ενδιασμό να χαρακτηρίσουμε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Θα το κάνετε εδώ μέσα όμως. Κάναμε όμως. Γιατί. Να το κάνετε. Γιατί εσείς εδώ δεν αρμόζουν τέτοιες εκφράσεις. Βεβαίως. Εσείς θα μας υποδείξετε. Όταν είσαστε θεωρώ ο συνήγορος της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι ο συνήγορος της Χρυσής Αυγής. Αυτό κάνετε τώρα. Όχι, δεν κάνω. Δεν συνηγορώ τη Χρυσή Αυγή. Και κρίνεστε από αυτά που λέτε. Βεβαίως να κρυθώ από αυτά που λέω. Παρακαλώ να διαγραφούν οι λέξεις που ζήτησα, οι εκφράσεις που ζήτησα από τα πρακτικά και να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Δεν, όπως το είπε, δεν αρμόζουν τέτοιες εκφράσεις μέσα στο κοινοβούλιο. Όλα μπορούν να υποθούν, λέγονται διάφορα, αλλά δεν πρέπει μέσα στο κοινοβούλιο, δεν αρμόζει να λέμε την Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση. Ωραίο ξέπλυμα, πολύ ωραίο ξέπλυμα. Από το αστικό κοινοβούλιο 2017, μην μπερδεύεστε με άλλες ημερομηνίες και άλλες δεκαετίες. Για την κυρία Ράνια Αντωνοπούλου πήρα, για να τη δώσουμε την οικονομική ενίσχυση. Να δώσουμε, παιδιά, να δώσουμε. Είναι και ο σύζυγος πια, έτσι. Yeah. Ένα ζευγάρι βγήκε στην ανεργία. Ο Παπανδρέου είχε πει ένα άνεργο σε κάθε σπίτι. Τουλάχιστον ένα. Τώρα είναι δύο. Για σκέψου και αυτό. Και ξέρει αν τα παιδιά του έχουν δουλειά, δεν το ξέρει. Τίποτα, φτώχεια καταραμένη, πώ θα ζήσει. Να σου πω, να σου στείλω και ένα ταπεράκι με μακαρόνια με κυκυμά που έχω μαγειρέψει κιόλα εδώ. Στείλε καλέ, εννοείται όταν αυτά. Βάλτα σε ξεχωριστά τα περάκια γιατί ξέρω δεν τρώνε μαζί τώρα. Έχουν τσακωθεί λίγο μετά τι παρετήσει. Εντάξει, θα το κάνω σε δύο μερίδε. Ωραία. Του ήρθε τώρα τα μπλα. Άστα τώρα. Ναι. Ζεσουή ΣΥΡΙΖΑ. Ζεσουή Παπαδημητρίου. Ζεσουή Αντωνοπούλου. Ζεσουή Τσίπρας. Πήρα για να κλάψω όχι στον ώμο σου, ούτε στα μπράτσα σου. Πού? Αλλά ανάμεσα στα πόδια σου. Στα μπούτια μου. Τα μπούτια σου Μαρία. Σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα μπούτια μου Μαρία. Σκοπιά καψιμή αγκαρία. Ανάμεσα στα πόδια σου από χαρά. Αμάν. Αμάν, καλησπέρα. Μπράβο, η χαρά αυτή. Αγόρι μου, για σένα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για κάποιο τυχαίο. Ναι. Να σε ρωτήσω, τόσες παρετήσεις πώς αντέχουνε, ρε φίλε. Δηλαδή, από το πρωί στο γραφείο, διάβαζα παρετή το ένα, παρετή το άλλο. Τι θα γίνει αυτό ο τόπος, δεν το σκέφτομαι. Θα έλεγε κανείς πως καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά, τρώγοντας τις σάρκες του εσωτερικός. Εμένα αυτό που με τάραξε περισσότερο είναι ότι κλονίζεται το ηθικό πλεονέκτημα. Εμένα μ' αρέσει που πάντως ακόμα δεν ξεχάσανε τη Siemens. Μέχρι πρόσφατα δεν έλεγε ο Άδωνης ότι πλήρωνε ο Μητσοτάκης. Ναι. Βγάλαν την Οβάρτης. Το ίδιο είναι. Η αξιοπιστία του Πολάκη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ναι, είχε πει το εξής. Αν αποδειχθεί ότι αυτή η Πολάκη είναι εξαδέλφη μου, εγώ θα παρατηθώ. Αποδείχθηκε ότι είναι εξαδέλφη του. Βέβαια. Εντάξει. Πώς θα παραιτηθούν από αυτή την κυβέρνηση πια, ήρεμα κάπου. Τώρα δεν έχουμε και τόσους ηθικούς πια. Λίγους ηθικούς είχαμε, φεύγει ένας. Λοιπόν. Στην ξενιτιά η κοπέλα τη στείλατε. Άντε, γεια σου, φίλε. Και ο άντρας της, όχι μόνο αυτή. Έλα, γεια. Αποστολή. Έχω και εγώ διαφημίζουλα πολύ καλύτερα από τη δικιά σας. Δεν νομίζω. Πώς. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Εξορισμού δεν μπορεί να είναι καλύτερη. Έλα να σου την πω τη διαφημίζω. Μα το λέω να ξέρεις. Κάνεις λάθος. Έχει λάθος εντύπωση. Γίνε και εσύ το πλυντήριο της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά. Μάλλον. Γίνε και εσύ το πλυντήριο της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι πιο σωστό να πεις. Έχει Νέα Δημοκρατία μέσα τους Χρυσαυγίτες της, αλλά μπορείς να πεις γίνε και εσύ το πλυντήριο της Χρυσής Αυγής. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά. Πάμε και τρίτη. Ο σύντροφος Καλαμούκης περιμένει να ξεπλύνει σκάνδαλα μετά τη Μαρέβα και το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πλένουμε. Μωρή, δεν τρέπεσαι, λιγουλάκι, μωρή, δεν τρέπεσαι. Πλένουμε. Δεν τρέπεσαι, μωρή, με τα επιδόματα, μωρή, ξεφθυλισμένη, ηθικό πλεονέκτημα του κόλου. Ντροπή. Μια σεμνότητα κάπου. Δηλαδή, πληρωμένο τρόλ, αλλά πόσο πληρωμένο, αφού ήξερα ότι είναι σκατοπληρωμένα. Αυτό ο Τζανακόπουλο και ο Παπάσκο ψωχρονιά σα έχουν. Άι, μωρή, ντροπή. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα λοιπόν με κάθε αίσθημα ευθύνης πολιτικής να απευθυνθώ και να σας πω ότι έχω τη βεβαιότητα πως περνάμε οριστικά τη μεθόριο από την οικονομική και κοινωνική αιμορραγία στην εύρωστη διαδικασία της ψωροκόστανας. Μπορεί να είναι ψωροκόστανα, αλλά είναι εύρωστη διαδικασία. 18 έχουμε, όχι 17 που κάγω πριν. Έχω μείνει λίγο πίσω, δεν πειράζει. Να ήταν μόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα. Χτες τις τελετές παραδόσεις παραλαβής, σε μία από αυτές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Βίτσας μίλησε με λόγια καρδιάς για τον Πάνο Καμένο. Τον Πάνο, ας το πω έτσι, να τον ***τε. Διαφωνίες το ένα το άλλο, αλλά να τον ***τε. Γιατί ***τε την πατρίδα, ***τε τις ένοπλες δυνάμεις. Γενικώς γίνεται μέσα εκεί, έχετε καταλάβει, έλειπε και ο Φώτης. Τώρα που πήγε νομίζω θα συμπληρωθεί το πάνελ, η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, και αυτή συγκινημένη και αυτή αδικημένη, και την αδικία την νιώθουμε όλοι, μίλησε και αυτή από καρδιάς. Η αποχώρησή μου δεν σημαίνει ότι δεν είμαι στη διάθεση της κυρίας Υπουργού και προτίθεμαι να συμβάλλω όσο μπορώ από τη θέση που πλέον τώρα θα βρίσκομαι σαν απλός πολίτης στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, διότι αυτή είναι μια μάχη που πρέπει να την κερδίσει η πρώτη φορά αριστερά. Κάποιος να της πει ότι έχει χαθεί αυτή η μάχη πριν ακόμα δοθεί. η ίδια ήταν υπουργός εκεί πόσο καιρό ήταν, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια ήταν και στην Αμερική, είναι και τα σπίτια, η έννοια αν θα πάρει το επίδομα. Οπότε τα έχει θολά λίγο στο μυαλό της. Να της πει κάποιος ότι έχει χαθεί αυτή η μάχη, δεν χρειάζεται καν να δώσει καμία βοήθεια, πάει στην Αμερική που ο Τραμπ και όλο εκεί το σύστημα έχει πραγματικά ανάγκη. Το τραγούδι που παίζουμε είναι Joan Baez, παραδοσιακό. Είναι από την Λατινική ή κάτω Νότια Αμερική, τίτλος του Nonos Moveran, δεν θα μας μετακινήσουν, δεν θα μας κινήσουν. Τουλάχιστον να το ακούμε στα τραγούδια, γιατί σε όλα τα άλλα μας έχουν παρά μετακινήσει. Αντί να πείτε μπράβο στην Αντωνοπούλου που είναι προδότη τη τάξη τη, συγκατακρίνεται κιόλα. Τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να τη πούμε μπράβο γιατί είναι προδότη τη τάξη, τη αστική τάξη. Είναι αριστερή. Τι είναι, και αυτή. Δεν είναι, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω αν είναι αριστερή. Αυτή ήθελα να παίξω από την Αμερική. Τι αριστερή στην Αμερική τώρα. Αυτή ήταν σαν άσετ. Πώ ήταν ο Βαρουφάκη, να πούμε. Τέτοια φάση. Ήταν σαν άσετ να αναλάβουν μια θέση να συμπληρώσουν βιογραφικό. Να έχουν να λένε, έκανα και υπουργό. Θα πάω κανένα δύο χρόνια διακοπέ στην Ελλάδα. Επήραν να δηλώσουν ότι και εμείς οι Κύπροι αδελφοί συμμετείχαμε στον συλλαλητηρίο για την Μακεδονία. Σιγά Μαρή, σιγά. Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι και εμείς από την Κύπρο είμαστε μαζί σας. Εσύ είσαι ο Κύπριος που έπαιρνες. Ξάδερφος του πρώτος. Α, δεν είσαι εσύ. Τι να σε κάνω. Δεν είμαι ο ίδιος, είμαι πρώτος ξάδερφος. Να σε χέσω. Είδες ρε, πήγαν κανέναν διαδήλωση και στα Σκόπια ρε οι δικοί μας. 12.000 πήγαν στα καζίνο. Ποιος κέρδισε? Έλατε, αυτό ο είναι. Ο Τζόγος. Μα πάντως Σκοπιανοί. Ο Τζόγος και η φορολογία των Σκοπίων. Παιδί μου, τι είδες, τι εκεί πέρα. Τους δείξαμε τη δύναμή μας και εκεί. Πήγαμε εκεί πέρα, τους πάσαμε τα μούτρα, ρε. Ναι, αλλά κερδάμε όμως, κερδάμε, έτσι. Κατεβάζουν αγάλματα, αλλάζουν ταμπέλες στα αεροδρόμια, όλα κερδάμε. Ναι, και από ταμπέλα από Μεγάλο Αλεξάνδρου έγινε πρώην Μεγάλο Αλεξάνδρου η ταμπέλα. Αφού είσαι καθαρός ρε φίλε, γιατί μείνεις εκ των προτέρων για να προκαταβάλεις την κοινή γνώμη? Αν είσαι καθαρός, δεν καταγγέλεις παράνομες ενέργειες που γίνανε, αφήνεις να διεξαχθεί η έρευνα και να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Και στο τέλος, αν αποδειχτεί ότι είσαι καθαρός, βγες και γα***σε τους. Γιατί πας από πριν? Πες τα. Μ' αρέσει γιατί τον νοιάζεσαι το Σαμαρά και το Βενιζέλο που κάνουν μηνύσεις. Μ' αρέσει. Ναι, ρε φίλε, κάνουν μηνύσεις. Φαίνεται ότι τους έχεις στην ψυχούλα σου μέσα. Πάρε και τη φιλενάδα μου, έλα φιλιά από... Ποια είναι πάλι ολοκατοικημένη? Αυτό το αγόρι που το κολλητό. Αυτό το αγόρι. Από την τουλάπα βγαίνω. Έχω ένσταση, Αποστόλη μου. Έλα. Θέλω οι λαϊκές να γίνουν τελικατέσεν. Να μην κλείνουν τους δρόμους, να περνάμε εύκολα. Α, σωστό. Έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, δεν είναι αντιλέγω. Ανάπτυξη, ρε αδελφέ. Να μυρίζει ψαρίλα τώρα. Όχι, να μυρίζει κάτι γκουρμέρα, αδελφέ. Και να βρίσκουμε και πράγματα και από το εξωτερικό, δηλαδή. Ό,τι μπορούμε. Ναι, λαχανικά, σε κυπευτικά, ό,τι μπορούμε. Αφού εδώ δεν έχουμε τα δικά μας τα χωράφια. Έχει Αργεντινή και η Αφρική. Έλα, άμα δεν ταιριάζετε, συμπεθριάζετε εσείς. Είμαστε. Εγώ είμαι στην τουλάπα πάντως, να ξέρεις. Μην με ψάχνεις. Σε κατάλαβα. Έλα, υπάρχει περίπτωση πάμπλουτος Ελληνοαμερικάνος να έρθει στην Ελλάδα να γίνει υπουργός για να ψηρίζει τα χιλιαδικάκια? Τι αυτά που λένε, τι άλλο πουλάτε, ρε. Όχι, λες, Έχει κάνει με πάμπλουτος, ξέρεις, από πάμπλουτο. Όχι, δεν έχω μεγάλη τέτοια. Εσύ τι πιστεύεις ότι συνέβη τότε? Δηλαδή ψηρίζει χιλιαδικάκια τώρα ο πάμπλουτος, δεν θα πεις εσύ τώρα. Δηλαδή αυτό μας λέτε όλοι μέρα τώρα και μας λέτε. Μα τι συνέβη τότε, πες μου. Τι συνέβη τότε? Ναι. Κερδάμε δηλαδή, την πατήσανε οι πλούσιοι. Πατήσανε οι πλούσιοι, ναι. Όχι. Περίεργο μου φαίνεται, έλεγε. Μάθαμε όλοι ότι ο δρόμος που ενώνει τις επιθυμίες μας με την υλοποίησή τους είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της δουλειάς και της αρετής και της δουλειάς. Τα του Καράμπελα και το της Χάιδος. Μια που είπε ο Τσίπρας στην πίεση, είπαμε και εμείς να προσθέσουμε κάτι από το Χάρι Κλίν. Αυτό βρήκαμε να ταιριάζει. Μπορεί να έφυγε η κυρία Ράνια Αντωνοπούλου, τη θέση της κατέλαβε ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος. Νέο παιδί, νέος άνθρωπος, με μουσάκι, χωρίς γραβάτα χτες, τον έβλεπα εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα τον ακούσουμε εδώ με μπόλικη αυταπάτη και πάθος για αυτή την αυταπάτη. Και εμείς τι απαντάμε αν μας πούνε όχι? Εμείς απαντάμε ότι ό,τι και να μας πούνε, το πλάν A, το πλάν B, το πλάν F είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Γιατί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ακριβώς όπως το παρουσίασε και πριν ο σύντροφος, είναι πρόγραμμα εκτός διαπραγμάτευσης. Έλεγε και αυτός, όπως έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης δεν θα το διαπραγματεύονταν με καμία Μέρκελ, που ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουν καταπιεί όλα αυτά και τώρα εφαρμόζουν ακριβώς ό,τι λέει η Μέρκελ και όχι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, είναι επειδή θα ήταν εκτός διαπραγμάτευσης. Κυρία Μερόπη Τζούφη είναι στο Υπουργείο Παιδείας, είναι άφηξη, η οποία ακούστε την για να πείτε στα παιδιά σας να είναι καλές μαθήτριες, καλοί μαθητές. Βεβαίως συγκινήθηκα. Κλάψατε? Όχι, δεν έκλαψα, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συγκινήθηκα, γιατί γυρίζει, ας πούμε, η ζωή σου από όταν ξεκινάς από την πρώτη παιδική σου ηλικία σε μια μακρά διαδρομή. Είχα προσπαθήσει σε αυτήν την διαδρομή να είμαι η καλή μαθήτρια και στη συνέχεια να μπορέσω να ανταποκριθώ στους άλλους ρόλους τους οποίους είχα. Έψαχνε ο Τσίπρας για το Υπουργείο Παιδείας μια καλή μαθήτρια και τη βρήκε, γιατί αυτό το κριτήριο επικρατεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά αυτήν την εποχή, το λεγόμενο της αριστείας. Ο Δραγασάκης, αντιπρόεδρος, νέος υπουργός, για τον προηγούμενο, τον κύριο Παπαδημητρίου. Να πω δύο λόγια, όχι μόνο για τον κύριο Παπαδημητρίου ως υπουργό, αλλά για τον κύριο Παπαδημητρίου, τον οποίο εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω όταν δεν υπήρχε καν η προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να ασκήσει εξουσία. Ότι δηλαδή πρόκειται για μια προσωπικότητα η οποία τίμησε τη χώρα στο εξωτερικό και η οποία προσωπικότητα θέλησε να βοηθήσει τη χώρα επίσης. Δεν ήρθε εδώ ούτε για χρήματα, ούτε για δόξα. Μόνο για την επιδότηση ενοικίου, αφού δεν ήρθε ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Έχω ένα μήνυμα εδώ. Καλησπέρα, λέει. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε και μας κρατάτε παρέα. Μπορεί να αγανακτούμε, αλλά είναι καλύτερα να αγανακτούμε μαζί. Ακούγοντας το λαό, παίρνουμε δύναμη ότι δεν είμαστε μόνοι και ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταφέρουμε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Θάνος και Ειρήνη, είχαμε έρθει στο γραφείο πριν μερικά χρόνια, αλλά δυστυχώς σας ακούμε πλέον από τη μακρινή Μελβούρνη. Ό,τι καλύτερο. Είτε στη Μελβούρνη, είτε εδώ. Αν τα βλέπετε καλά τα πράγματα, γυρίστε. Να σας πούμε, εμείς δεν έχουν αλλάξει και πολλά προς το καλύτερο. Περιμένουμε αυτόν τον Αύγουστο που έρχεται για να βγούμε από το μνημόνιο και αυτομάτως να γίνει η ζωή μας παράδεισος. Τότε να έρθετε. Μην έρθετε πριν, θα έχουμε ακόμη μνημόνιο. Από αρχές Σεπτέμβρη σας περιμένουμε. Ραντεβού το Σεπτέμβρη που λέμε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Λαός ακολουθεί και αμέσως μετά. Λαός με τις παραγγελίες του και αμέσως μετά Μαγκαζίνο. Γεια σας. Για Παρασκευή. Ένα συνδυασμό θα ήθελα στα νήσι. Ό,τι θες εσύ, στα νήσι όμως, οπωσδήποτε. Με Τσίπρα, λογικά. Με τι άλλο. Στα νήσι, ποιο όμως, το σε έχω κάνει Θεό. Όχι αυτό, μωρέ, το κλασικό που παίζει παντού. Θα ήθελα το. Σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε κοιτάει όπως εγώ. Έλα, σε παρακαλώ. Σε φιλάει όπως εγώ. Σε αγκαλιάζει όπως εγώ. Παίρνω, σε παρακαλώ. Κάτι το λέει όμως, ποια τον ρωτάει, Μέρκελ. Πολύ καλό, ναι, για πάμε, για συνέχισε το σενάριο. Το κάνει η Μέρκελ ή του λέει η Πίτζεον, το ρωτάει για τη Μέρκελ. Υπάρχει άλλος που να αγαπάει τη Μέρκελ πιο πολύ από τον Τζίπρα, ας πούμε, γι' αυτό σκέψου, εκεί βασίσου. Ο Σαμαράς, ο Κυριάκος. Έδωσε την απάντηση. Θα βγει η μίξη, έλα, τσαου. Καμία άνοχη σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Από τότε που χωρίσαμε απορώ. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια σκέψη έχω στο μυαλό. Go back, κυρία Μέρκελ. Πείτε δυνατά, αν είσαι άντρας, πες τη δυνατά αυτή που φέτε. Go back, κυρία Μέρκελ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια? Να σου κάνω μια ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξανά πάει όπως εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε φιλάει όπως εγώ. Κυρία Μέρκελ. Σε αγκαλιάζει όπως εγώ. Ποιος αυτός? Κυρία Μέρκελ. Το παραχέσατε. Παίρνω, σε παρακαλώ. Σε αγαπάει όπως εγώ. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε δυνατά, αν είσαι άντρας, πες τη δυνατά αυτή που φέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε φιλάει όπως εγώ. Ποιος? Κυρία Μέρκελ. Σε αγκαλιάζει όπως εγώ. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Ποιος αυτός? Πάρτες παρά τα βουνά της κορφές. Νησιά και πόλη στα κοντιά. Γιο φιλιά και πάρτε να με. Πάρτες παρά τα βουνά της κορφές. Νησιά και πόλη στα κοντιά. Γιο φιλιά κι άλλο. Μια παραγγελία. Στη φάρσα που έχει κάνει στο πολιτικό γραφείο του Βούρου και του Ευθυμίου. Ήταν υπουργό ο Βούρο. Ναι. Τι έχει περάσει αυτό ο τόπο. Έχετε καλέσει το πολιτικό γραφείο του Γιάννη Βούρου. Παρακαλώ, περιμένετε. Λέγεται. Καλημέρα, έχουμε και ηχογραφημένο βλέπω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μίλτο Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος του κυρίου Βούρου. Ναι. Παίρνω για να δηλώσω τη στήριξη στον κύριο Βούρο και σε όλους τους βουλευτές βέβαια για την ψήφιση σήμερα του αυτού του νομοσχεδίου που είναι για το τέλος που θα έρθει με τη ΔΕΗ. Ναι, πείτε μου. Να στηρίξω, ήθελα να στηρίξω και επειδή άκουσα και αυτά που λέει ο κύριος Βούρος που σκέφτεται να παραιτηθεί, να μην το σκέφτεται καθόλου. Μάλιστα. Αυτό είναι το μήνυμά σας. Αυτό είναι το μήνυμά μου, εμείς στηρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εμείς τον κύριο Βούρο τον έχουμε κλέξει. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να μας αφήσει τα κρύα του λουτρού. Μάλιστα. Δεν είναι και σωστό. Δεν είναι και σωστό. Τέλος πάντων, η χώρα πρέπει να σωθεί και ο κύριος Βούρος και ο κάθε κύριος Βούρος πρέπει να είναι εδώ. Πρέπει να είναι δίπλα να σώσουν τη χώρα. Όπως εμείς πήραμε την ευθύνη και τον ψηφίσαμε, να είναι και εδώ ο κύριος Βούρος να παραμείνει, να μας στηρίξει, να βγούμε από το αδιέξοδο. Ωραία. Ναι. Δεν μου πάει στο διάλογο ο κύριος Βούρος που θα έχουμε και άγχος άμα θα παραιτηθεί ή όχι. Θα πάει να ψηφίσει κιόλας. Εντάξει, κύριε Τερεζέ, σας ευχαριστώ πολύ. Και για το θέατρο και πολύ είναι. Πολιτικό γραφείο του Πέτρου Ευθυμίου. Παρακαλώ, περιμένετε. Πολιτικό γραφείο Πέτρου Ευθυμίου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι ψηφοφόρος, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Παίρνω για να δηλώσω τη στήριξη στον κύριο Ευθυμίου που θα ψηφίσουν σήμερα το τέλος για τη ΔΕΗ. Για τα κίνητα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ο κόσμος βρίζει αλλά δεν καταλαβαίνει. Εμείς ξέρουμε και στηρίζουμε. Ευχαριστούμε Μπράβο πολύ. Μπράβο στον κύριο Πέτρο Ευθυμίου. Συγχαρητήρια σε όλους τους βουλευτές. Είμαστε δίπλα, μη φοβούνται τίποτα. Να προχωρήσουν ακάθεκτοι μπροστά. Να είστε καλά. Δεν πάνε στα τσακίδια οι παλιομαλάκες, λέω εγώ. Ναι. Που θα ψηφίσουν κιόλας. Ναι. Κοτάρες. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ξυστή, ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε, χρωστάμε. Δρόμους, πλατείες, τα στενά στη γύρα, είτε πια στενά βρε. Έχω και αφιέρωση για μια Παρασκευή. Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από τον Αλέξη και γέφυρα από πίσω το τραγουδάκι του στιγμή Ουλάφη, βρε. Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης και τέτοια. Φτιάχτω εσύ όμως, φιλιά, σ' αγαπάω στα μούτρα. Στα μαθητικά σου τα βιβλία. Τη λέξη ισοπαίδωση των εργασιακών σχέσεων. Τη λέξη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Έρχεται ο Αλέξης. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σε πιάνει μια μελαγχολία. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Είσαι κοριτσάκι τα βιβλία. Μπορεί ο Τσίπρας να έρθει στην επόμενη να πουλήσει βιβλία. Δεν θα κάνει ούτε σε αυτέ. Βάλε μου και σε παρακαλώ και τον κύριο Βασίλη που πουλάει το αυτοκίνητο που το έχει χάσει την Παρασκευή αφιέρωση. Αναγγελία. Εκλέφθηκε αμάξι άσπρο χωρίς μηχανή, είναι λίγο λιάρο. Αμάξι άσπρο και παχύ χωρίς τη μηχανή. Λιάρο, τι είναι το λιάρο? Γιατί μου κόβεις? Το λιάρο, λιάρο είναι προς, φεύγει προς το λιάρο, μαύρο προς το μαύρο, χωρίς ταμπέλες. Είναι άσπρο προς το μαύρο? Προς το λιάρο λέγεται. Όποιος το βρει θα του δώκω, εγώ δεν έχω ευριστικά, μωρέ. Εύρετρα. Ευριστικά, ναι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι ευριστικός. Δηλαδή είναι ο εριστικός και ο ευριστικός. Που βρίζει κιόλας. Μου βγάλει στην κουβέντα 20 ζευγάρια βγάλει και ένα γκόκορα. Λαθουρό, δεν έχω τίποτα άλλο. Έλα, Βασόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Γιάννης είμαι. Το κατάλαβα. Ο Γιάννης ο νόημας, έτσι θα λεγόμαστε. Ποια πάμε? Έλα, θα ήθελα την Παρασκευή να βάλεις το Χάρη Κλίνη εκεί που κάνει το γέρο τον Τραμπάκουλα τον άρρωστο και ένα γιατρό. Ο ίδιος, ο Χάρη Κλίνη, μια κασέτα. Που πάει εκεί πέρα, κάνει τον άρρωστο, που σε πονάει εδώ, πονάω. Έκανε ο Χάρη Κλίνη σαν Τραμπάκουλας και έκανε και σαν γιατρό. Του λέει ο γιατρός, πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Και τον αρχίζει και τον ρωτάει, υποτίθεται ο γιατρός, θέλει τον πρώτο όροφο ή στον έκτο. Λέει ο προσφύγουμενος στο γέρο ο Χάρη Κλίνη. σπίτι στον έκτο όροφο. Μάλιστα, και στο Χάρη κλείνει νόημα, κατάλαβα. Γιατί οι παραγγελίες μας πρέπει να έχουν νόημα. Την κασέτα μου ρε να βάλεις. Λοιπόν, ο γιατρός του λέει ανατολικό, θέλεις να είναι το δωμάτιο ή δυτικό ανατολικό. Άμα το πεις εσύ τι νόημα έχει να βάλω Χάρη κλείνει. Για πάμε. Λοιπόν, έλα, τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Πέστατε. Τα λέει η κασέτα, έλα, γεια. Και τα προηγούμενα τα λέει, τέλος πάντων, γεια. Γιατρέ μου, έχω ένα σφάχτη εδώ δεξιά. Τι λέτε να είναι. Τώρα ό,τι και να σας πω ψέματα θα είναι. Ίσως είναι νεφρά. Και γιατί να είναι νεφρά. Τότε τι να είναι. Να είναι σηκώτη. Και γιατί να είναι παρακαλώ σηκώτη. Τότε τι να είναι. Να είναι αυτό. Σπλήνα. Μα γιατί να είναι σπλήνα. Τότε πέστε μου τι θέλετε να είναι. Ξέρω κι εγώ. Χολή. Όχι και χολή. Τότε τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι νεφρά. Μα για τα νεφρά, γιατρέ μου, είπαμε στην αρχή. Ακριβώς αυτό. Αφού μετά από λεπτομερή εξέταση αποκλείσαμε όλες τις πιθανές περιπτώσεις, επιβεβαιώσαμε την αρχική μας διάγνωση. Ως εκ τούτου πρέπει να εισαχθείτε το συντομότερο δυνατόν για εγχείρηση. Τα νεφρά, βλέπετε, δεν είναι επεξεγένεια. Δεν είναι. Και πότε θα μπω μέσα, γιατρέ μου. Κοιτάξτε, η περίπτωση σας χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επίγουσα. Βλέπετε η σπλήνα. Νεφρά έχω, γιατρέ μου. Δεν έχει καμία σημασία, έχουμε δει και χειρότερα. Πολύ ωραία. Χολή είναι αυτή, μπορεί να δημιουργήσει δυσάρεστες επιπλοκές. Ως επίγον λοιπόν περιστατικό πρέπει να εισαχθείτε. Λοιπόν, ελάτε σε 9 μήνες και φέρτε καλού κακού μαζί σας και κανένα ράντζο. Παρακαλώ. Οπ. Είναι ρε. Οπ. Πέτυχαμε την πρώτη τέτοια ώρα, τι κολοφορδία αυτή. Το δες. Μωρό μου, τι κάνεις αγάπη μου. Οπ. Ωριξούλες βλέπω, ε. Πάντα, πάντα. Ζουμπουρλού δικό μου εσύ, εγώ δεν θέλω και πολύ. Είμαι ανώμαλος, ξέρεις. Είσαι ανώμαλος. Αγάπη μου. Σε παίρνω μια στο τόσο, επειδή έχω μαζευτεί πολλά και. Να τα πεις. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν θα πω τίποτα. Ωραίος. Και θα σου ζητήσω μόνο μία αφιέρωση να τα πει όλα για την άλλη Παρασκευή. Villagers of Ioannina City, Σβάρα. Κάθε παλιό,